Yaşlıktır evleri de, üzümlüdür bağları. Yanık dertli Fatma da ablen, her gün davar çobanı. Yanık dertli Fatma da ablen, her gün davar çobanı. Fatma da üzüm toplayıverdi, tavşanı ürkütmeden. Fatma da üzüm toplayıverdi, tavşanı ürkütmeden. Fatman ablenge sorarsan elmas derli bu bası. Fatman